واللہ خلقکم، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، ومنکم، اور تم میں سے، من جو، یرد، پھیرا جاتا ہے، الی ارذل العمر، حقیر عمر کی طرف، بدترین عمر کو، ارذل عمر کو، کیوں؟ لکی لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے، بعد علم، علم کے بعد، شیئا، کچھ بھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم قدیر، علم والا ہے، قدرت والا ہے. سورۃ النحل میں توحید پر دلائل میں سب سے پہلے نفس کی نشانی کی طرف توجہ دلائی گئی، خلق الانسان من نطفۃ، پھر اس کے بعد آفاق کی نشانیاں، اور اب یہاں پھر دوبارہ انسان کو اپنے نفس کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. خارجی مثالوں کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اپنی مثال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، پہلے وہ ایک بچے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ خوراک کھاتا ہے جس سے اس کا قد بڑھتا ہے، اس کے عقل اور علم میں اضافہ ہوتا ہے، پھر ایک مخصوص حد تک جا کر وہ سب کچھ رک جاتا ہے. اس کے بعد انسان غذا کھاتا ہے، لیکن غذا فائدے کی بجائے نقصان دہ ہونے لگتی ہے، جسم غذا قبول نہیں کرتا اور اس غذا سے طاقت نہیں آتی، آہستہ آہستہ غذا بھی کم ہو جاتی ہے اور جسم میں طاقت کی بجائے کمزوری آنے لگتی ہے، عقل میں کمی ہونے لگتی ہے، یاداشت اور برداشت کم ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ پہلے سے سیکھی ہوئی باتیں بھی انسان بھول جاتا ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ ارذل العمر، حقیر تر عمر، جس میں انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں دونوں متاثر ہوتی ہیں. وہ قد میں بڑا ہے لیکن ذہنی طور پر بچوں سے بھی چھوٹا ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جو علم اس کو ملا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا. بعض بیماریاں مثلا الزائمر وغیرہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان آنکھ اٹھانا، آنکھ اٹھا لے تو بند کرنا، اور کسی کی طرف دیکھنا، جواب دینا، چمچ اٹھا کر کھانا، یہ تک بھول جاتا ہے اور دوسروں کو مستقل طور پر کوشش کر کے اسے اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے مدد دینا پڑتی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو موت کا کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے. یہ حقیقت ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہم سب کو یہ سبق دے رہی ہے کہ کسی بھی چیز پر تکبر انسان کے لیے نقصان دہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد اس عمر سے پناہ مانگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے تھے اس میں اللہم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، ایک اور روایت میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر، اور ایک اور روایت میں من ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بری عمر سے، اور دوسری روایت کا ترجمہ کیا ہے؟ ارذل عمر سے، یعنی حقیر عمر سے، ایسی زندگی جو انسان کے لیے ایک مصیبت کا سبب ہے. اب یہ الزائمر بیماری کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی تھی تو اس میں تھوڑے سے فیکٹس اکٹھے کیے ہوئے تھے. السلام علیکم. یہ الزائمر بیماری جو ہے یہ یوزلی اولڈ ایج کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے، بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، مطلب بہت سیویئر ہوتی ہے. ٹائم میگزین کے جولائی 2000 میں ایک بہت بڑا آرٹیکل آیا تھا الزائمرز کا، اس میں سے ہی ٹرانسلیٹڈ کچھ فیکٹس آپ کو پڑھ کر سناؤں گی. تصور کیجئے کہ آپ کا دماغ روشنیوں سے جگمگا رہا ہے. اب تصور کریں کہ کوئی ایک ایک کر کے تمام لائٹس آف کرنے لگتا ہے. الزائمرز کی بیماری یہی کرتی ہے، چنانچہ خیالات کا بہاؤ، ایموشنز، میموریز کے بہاؤ کی رفتار ایک جگہ سے دوسری جگہ کم ہوتی جاتی ہے اور بلا آخر ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی ان روشنیوں کی بجھ جانے کے عمل کو روک نہیں سکتا۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 12 ملین لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ 2050 یعنی 2050 تک اس بیماری میں مبتلا لوگوں کی تعداد 3 گنا بڑھ جائے گی۔ نرو سیلز جو ہوتے ہیں برین میں، ان میں ایک پروٹین ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بیٹا ایمیلوئڈ، اور بیٹا ایمیلوئڈ جب بہت زیادہ کوانٹیٹیز سے پروڈیوس ہونے لگتا ہے برین میں، تو وہ جا کے برین کے مختلف حصوں پر چپکنے لگتا ہے، اور اس سے نرو سیلز جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں 3 سٹیجز ہیں الزائمرز کے۔ سب سے پہلا سٹیج جو ہے وہ مائلڈ سٹیج ہے، 2 سے 4 سال تک یہ مائلڈ سٹیج ہوتا ہے۔ اس میں انسان بہت زیادہ بھولنے لگ جاتا ہے، اور یہ چیز اس کے جاب اور اس کے گھر کے کام پر اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ پھر یہ کہ وہ روز مرہ کے استعمال کی چیزیں مثلاً ڈبل روٹی، مکھن، جیم وغیرہ کے نام بھی بھولنے لگتا ہے، اور پھر یہ کہ گنتی کے نمبرز جو ہیں وہ ان کی پہچان بھی آہستہ آہستہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اور اپنی پسندیدہ ایکٹیویٹیز اور دلچسپیوں سے وہ بیزار ہونے لگتا ہے، اور وہ اس قسم کے فیصلے کرنے میں بھی کمزوری محسوس کرتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اگر اس کو باغ میں جانا ہے تو وہ یہ بھولنے لگتا ہے کہ کیا میں نائٹ سوٹ پہن کے جاؤں گا یا میں نارمل کپڑے پہن کر جاؤں گا۔ اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ الزائمرز کے پیشنٹس جو ہیں وہ سم ٹائمز نظر بھی آتے ہیں، بلکہ میں ایک سمر میں گروسری اسٹور میں کام کرتی تھی، اور ایک کسٹمر جو تھا وہ بالکل نا آڈ کپڑے پہن کے وہ آ جاتے تھے سپر مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے، بالکل اسی طرح سے کبھی نائٹ سوٹ میں، کبھی جاگنگ، مطلب بالکل آڈ۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی گئی ہے کہ باتھ روب پہن کر پارک میں چلے جانا اس کی ایک مثال ہے۔ پھر سٹیج 2 جو ہے وہ ماڈریٹ لیول ہے، یہ 2 سے 8 سال تک انسان اس سے پھر متاثر ہوتا ہے سٹیج 2 سے۔ اس میں اپنے قریبی دوستوں اور خاندان کے لوگوں کو پہچان نہیں پاتا۔ پھر یہ کہ ادھر ادھر گھومنے اور راستہ بھٹکنے لگتا ہے انسان، اور پھر یہ کہ ہر چیز میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے اور گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کی شخصیت تبدیل ہونے لگتی ہے۔ اور انہی جو جینٹلمین کا میں بتا رہی تھی آپ کو، یہ جو آتے تھے یہ اسٹور میں جہاں میں کام کرتی تھی کینیڈا میں، وہاں ہم ان کو بہت عرصے تک ہم سمجھتے تھے کہ از اے ویری روڈ اولڈ مین، اور ہم سب اوائڈ کرتے تھے کہ وہ ہمارے کیش رجسٹر پہ آئیں، اور سب بھاگ جاتے تھے نا ان کو دیکھ کے از ویری روڈ۔ لیکن جب بعد میں پتا چلا ان کو یہ بیماری ہے تو ہی واز کانسٹنٹلی کنفیوزڈ اینڈ اینکشس، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کا مزاج بالکل چینج ہوا ہوا تھا۔ اینڈ سمبڈی ٹولڈ می کہ ہی واز ناٹ لائک دس جب بیفور ان کو یہ بیماری ہوئی تھی۔ پھر سٹیج 3 جو ہے وہ کا نام ہے سیویئر سٹیج، اور یہ 1 سے 3 سال یا مور تک ہوتا ہے۔ اس میں مریض کو کچھ یاد نہیں رہتا، اپنے فیملی کے افراد کو نہیں پہچان پاتا، الفاظ کو نہیں سمجھ پاتا، اور ٹچ یا آئی کانٹیکٹ یا کسی چیز پر پھر وہ رسپونڈ نہیں کر پاتا، کھانا بھول جاتا ہے اور ننگلنا بھول جاتا ہے۔ تو بیکاز یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہماری برین سگنل بھیج رہی ہوتی ہے نا ہماری باڈی میں، جب ہم سوالو کرتے ہیں یا جب ہم چباتے ہیں، یا اتنے بیسک جو چیزیں ہیں وہ پھر بھولنے لگتا ہے، اور ہر چیز جو بیسک باڈی فنکشنز ہیں اس میں جو ہے وہ مشکل محسوس کرتا ہے۔ پھر یہ کہ لباس بدلنے، نہانے کے قابل نہیں رہتا، اور پیشاب اور اس طرح کی چیزوں پہ کنٹرول اس کا بالکل پھر نہیں رہتا، بیکاز ہی ایون فرگیٹس ٹو ہولڈ ہز مسلز، یو نو، تو بالکل جو بیسک چیزیں وہ بھی بھول جاتا ہے۔ اور الزائمرز کے جو چند مشہور مریض ہیں اس میں سے سب سے جو بڑی مثال ہے وہ یو ایس امریکہ کے پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن، جو 80s میں رہے تھے، جو کہ پہلے بہت بڑے ایک سپر اسٹار تھے، ٹیلی ویژن ایکٹر تھے، اور اس کے بعد ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف دا یونائیٹڈ اسٹیٹس، اور ان کی عمر 89 ایئرس کے وہ تھے 2000 میں۔ تو اب آپ کیلکولیٹ کر لیجیے، ہی از ان ہز 90s ناؤ، اور ان کا مرض کو اب آئی تھنک ڈائگنوز ہوئے ہوئے 9-10 سال ہو گئے۔ بہت ساری جو ابھی ہم نے پڑھے سمٹمز وہ تو ان کو ہیں ہی، بٹ سب سے بڑا اور سب سے عبرت ناک جو ان کا سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کو یہ تک نہیں یاد کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے تھے۔ اینڈ ابھی بلکہ 1 week اگو میں بھی نینسی ریگن جو ان کی وائف ہے، ان کا آیا تھا ڈان اخبار میں ہی آیا تھا، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب وہ اپنی بیٹی اور اپنی وائف کسی کو نہیں پہچانتے، اور یہ تو بہت عرصہ ہو چکا ان کو بھولے ہوئے کہ وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ رہ چکے تھے۔ اوکے جی السلام علیکم. اچھا ایسی جب باتیں آپ سنتے ہیں تو اس پر کیا ریئیکشن ہونا چاہیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار. دو چیزیں، ایک تو الحمدللہ الذی آفانی ممن ابتلاہ بہ، یہ فوراً پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. الحمدللہ الذی آفانی ممن ابتلاہ بہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس بیماری یا تکلیف یا مصیبت سے جس میں اس نے دوسرے کو مبتلا کر دیا ہے. دوسرا یہ کہ یہی دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر و اعوذ بک من فتنة الدنیا و عذاب القبر. تو یہ دعا آپ نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولا کریں، کیونکہ معلوم نہیں بڑھاپے میں کس کے بس پر ہے. اب دیکھیں کہ اگر ہمیں بھوک لگی ہو اور ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ کھانا لاؤ، پیاس لگی ہو اور ہم کسی سے پانی نہ مانگ سکیں، پانی منگا کے پینا بھول جائیں، تکلیف کا کیا عالم ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کتنی شرمندگی بھی ہوتی ہے انسان دوسروں کے جب ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی بے پردگی ہوتی ہے، کبھی دوسروں کے ٹوٹلی دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے. اس لیے بھولنے کی یہ جو بات ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ جو خواتین بڑی عمر کی ہو چکی ہیں انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کا اب حافظہ وہ نہیں ہے، یہ چیزیں اس طرح ریٹین نہیں کر سکتی اپنی میموری میں جس طرح وہ چند سال پہلے کر سکتی تھی. تو کہا یہ کہ اس سے بھی انسان پیچھے ہوتا چلا جائے. ایک ارذل العمر اس وقت ہوتی ہے جب آپ بچے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ آپ دنیا میں نئے نئے آتے ہیں، آپ ایسی ایسی حرکتیں اور ادائیں کرتے ہیں کہ آپ ماں باپ کے پیارے ہوتے ہیں، آپ کو سنبھالنے والے بہت طاقتور ہوتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ دوبارہ اسی عمر کی طرف لوٹتے ہیں، لیکن اب آپ کو کوئی بچہ نہیں سمجھتا، اب آپ بڑے ہیں، لہذا آپ کو وہ کیئر اور وہ محبت نہیں ملتی. اور پھر یہ کہ بچپن میں یہ امید ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس بیماری میں یہ پریشانی ہوتی کہ اور ورس سے ورس ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ شکل میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور وم کے اندر جیسے ایک 5-6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے اور اس سے جھریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک معصوم سی شکل، تو بہت بڑھاپے میں پھر پلٹ کر انسان کی ہیبٹس کے علاوہ، میموری کے علاوہ، طاقت کے علاوہ شکل و صورت بھی پلٹنے لگتی ہے. اس بیماری کو اس طرح ایکسپلین کیا گیا نا کہ جیسے ایک ایک کر کے بتیاں بجھنے لگ جائیں، یعنی پچھلی میموری بھی ایک طرح سے ختم ہونے لگتی ہے اور نئی تو اندر کچھ ریٹیننگ پار رہتی ہی نہیں، لہذا انسان کی حالت ورس ہوتی ہے. اور بعض اوقات جسمانی طور پر انسان اچھا بھلا ہوتا ہے اور چلتے ہوئے ان کا ٹکرا جانا پلرز کے ساتھ، کھانا بھول جانا، گھر میں کیا رکھا ہے، جو بھی کوئی آ رہا ہے اٹھا کے لے جا رہا ہے، اور انسان کو اپنے مال کی، اپنی چیزوں کی، اپنی حالت کی، کسی بھی چیز کی ہوش نہیں، یہ سب چیزیں انسانوں کے ساتھ ہیں، یہ عبرت کے سامان ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سب دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں، اس لیے ہم شکر ادا نہیں کرتے اس کا جو اس وقت ہمارے پاس ہے. اس میں خاص طور پر اہم بات جو ہے وہ علم کی ہے نا، یعنی اور نعمتیں تو جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کس نعمت کے جانے کی خاص بات کی ہے، لیکن اسی نعمت کی ہم قدر نہیں کر رہے نا، سب سے زیادہ ناقدری بھی اسی کی کرتے ہیں. یعنی سب سے زیادہ حافظے کی خرابی کی وجہ سے جو آفت آتی ہے انسان پر، اور جو نعمت سب سے زیادہ چھنتی ہے وہ علم کی، حتیٰ کہ معمولی معمولی چیزوں کا علم بھی چلا جاتا ہے. ان اللہ علیم قدیر، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ علم اور قدرت دونوں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حصہ ہیں اور اسی کے پاس ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. باقی انسانوں کا علم اور انسانوں کی قدرت اور طاقت، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی چیزیں ہیں، جن پر انسان بھروسہ نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.